Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, inkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih ameller işleyenlerin, Rableri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların günahlarını Allah örtüp bağışlar ve hallerini düzeltip iyileştirir. İşte böyle. İnkara sapanlar batıla uydular. İman edenler ise Rablerinden gelen hakka uydular. Allah insanlara misallerini işte böyle anlatır. Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın, esir edin. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye alarak salıverin. Bu böyledir. Eğer Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Onları hidayete eriştirecek ve hallerini düzeltecektir. Onları dünyadayken kendilerine anlattığı cennete koyar. Ey iman edenler! Eğer Allah'a Allah'ın dinine yardım ederseniz, sarılırsanız, Allah da sizi muvaffak eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Kafirlere gelince, onlar da yüzüstü sürünsünler. Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. İşte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden tiksinip hoşlanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onları yere geçirmiştir. Kafirlere de onların başına gelenin benzeri vardır. Bunun sebebi şudur. Allah iman edenlerin dostudur. Kafirlere gelince, onların yardımcıları yoktur. Şüphesiz ki Allah, İman edip salih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenler ise faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ateş onların varacakları yerdir. Nice memleketler vardır ki, onlar seni sürüp çıkaran memleketten daha kuvvetli idiler. Biz onları helak ettik. Onlara bir yardım eden de bulunmadı. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan mümin kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyan kafir kimse gibi olur mu? Muttakilere vaat edilen cennetin durumu şudur. Orada bozulmayan temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Ve orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Bunlardan da öte, Rablerinden bir bağışlama vardır. Hiç bunlar, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen sıcak suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Resulüm, onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Fakat senin yanından çıkınca, kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla, o demin ne demişti? Derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu, heva ve heveslerine uyan kimselerdir. Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini arttırmış ve onlara takva yollarını ilham etmiştir. Onlar kıyamet zamanının ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun alametleri gerçekten gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendinin hem de erkek müminlerle kadın müminlerin günahlarının bağışlanmasını dile. Allah dünyada gezip dolaştığınız yerleri de bilir. Ahirette duracağınız yeri de bilir. İnananlar, keşke cihat hakkında bir sure indirilse de cihada çıksak derlerdi. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de orada savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Oysa onlara itaat etmekle uygun olanı söylemek yaraşırdı. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi? İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hidayet kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarını dönenlere, yaptıklarını şeytan hoş göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. İşte böyle. Zira onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz, dediler. Oysa Allah onların gizlediklerini bilir. Fakat melekler onların üzerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ı kızdıracak şeylerin ardınca gittiler ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa onların kinlerini Allah'ın asla dışarı vurmayacağını mı sandılar? Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik de onları simalarından tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinin üslubundan tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun ki biz sizi imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden cihat edenlerle sabır gösterenleri meydana çıkaralım ve haberlerinizi de açıklayalım. Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını hep boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla affetmeyecektir. Sakın gevşemeyin ve siz üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O, amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyundur. Bir eğlencedir. Eğer iman eder ve takınırsanız, o size mükafatlarınızı verir. Mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler, Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden bilsin ki, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de, onlar sizin gibi olmazlar.